Krakowie pamiętano rocznicę przyznania tytułu Miasta Literatury UNESCO. Premier staje w obronie ministra rolnictwa. Ewa Kopacz zapewnia, że Marek Sawicki nie chciał obrazić polskich rolników, nazywając ich frajerami, którzy nie korzystają z unijnej pomocy. Jestem przekonana, że to, co powiedział, wynikało raczej z takiego zapętlenia się i pewnie z niemocy w niektórych sytuacjach, ale nie było to zamierzone i na pewno nie chciał nikogo obrazić. Tego jestem pewna. Przepraszał, pewnie będzie przepraszał, nauczy się do końca życia, że nie wolno tak się wyrażać o polskich rolnikach. Dzisiaj mogę położyć prawą rękę, że naprawdę za tych rolników on sam dałby sobie obciąć głowę. Adam Hoffman z PiS-u uważa, że minister Sawicki powinien stracić stanowisko. Zamiast działań rządu i odszkodowań mamy słowa do rolników: jesteście frajerami. To jest pogardliwy stosunek do ludzi, za to powinna być dymisja ministra. Minister rolnictwa już przeprosił rolników za ostry język. Marek Sawicki nazwał frajerami tych, którzy sprzedają jabłka do skupu po 12 groszy za kilogram. Ministerstwo Rolnictwa zachęca sadowników do składania wniosków o rekompensaty z drugiej transzy unijnej pomocy. Dokumenty można składać od wtorku. Rosyjskie Ministerstwo Obrony nic nie wie o obecności swoich okrętów u wybrzeży Szwecji. Taki komunikat to jak na razie jedyna oficjalna reakcja Moskwy na spekulacje, jakoby rosyjski okręt podwodny miał awarię w pobliżu archipelagu sztokholmskiego. Szwedzka armia opublikowała zdjęcie tajemniczego obiektu na wodzie, który służby próbują zidentyfikować. Jeden ze szwedzkich dzienników napisał, że już w czwartek szwedzkie służby na słuchu radiowego wychwyciły rozmowę po rosyjsku na częstotliwości wykorzystywanej przez Rosję w sytuacjach alarmowych. Następnego dnia około południa namierzono obcy obiekt i rozpoczęto poszukiwania. Wieczorem znów wychwycono rozmowę, tym razem zaszyfrowaną. O reakcji z Moskwy Maciej Jastrzębski. Resort Obrony w suchym komunikacie stwierdził, że wszystkie jednostki rosyjskiej floty wykonują swoje zadania i nie odnotowano żadnych nadzwyczajnych lub awaryjnych sytuacji. Tymczasem na rosyjskich portalach społecznościowych i stronach internetowych niezależnych mediów pojawiają się różne teorie na ten temat. Internauci przypominają, że w okresie zimnej wojny radziecka flota wielokrotnie zapuszczała się na szwedzkie wody. Wskazują m.in. na przypadek z 1981 roku, kiedy to radziecki okręt podwodny S-363 osiadł na mieliźnie w pobliżu szwedzkiej bazy. Zdaniem internautów tym razem może chodzić o miniaturową łódź podwodną do zadań specjalnych nazywaną Tryton NN. Rosyjscy blogerzy zwracają także uwagę, że w kierunku miejsca poszukiwań tajemniczego obiektu płynie rosyjski statek Profesor Logaczow. Jednostka jest wyposażona w sprzęt do badań dna. Przy tej okazji przypomniano również o tym, że gdy w 2000 roku poszedł na dno atomowy okręt podwodny Kursk, rosyjskie władze przez wiele dni ukrywały te informacje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 100 tysięcy osób manifestowało w Barcelonie na rzecz niepodległości Katalonii. 9 listopada w tym regionie ma się odbyć głosowanie, w którym Katalończycy odpowiedzą na pytanie, czy chcą niepodległego państwa. Plebiscyt nie będzie wiążący. Katalońskie organizacje społeczne i kulturalne poparły inicjatywę, ale w zamian zażądały zorganizowania w Katalonii przedterminowych wyborów parlamentarnych. To od ich rezultatu miałaby zależeć przyszłość regionu. Jesteśmy gotowi. Taki napis w języku angielskim widniał podczas manifestacji na centralnym placu Barcelony. Zebrany tam tłum nie tylko wspierał planowane referendum, ale też domagał się szybkiego ogłoszenia niepodległości. Patrioci, dopniemy celu. Dzisiaj wypełniliśmy ulicę, a 9 listopada wypełnimy urny, zapewniała kierująca katalońskim zgromadzeniem narodowym Carme Forcadell. Forcadell w swym przemówieniu w czasie manifestacji zwróciła się do szefa katalońskiego rządu Artura Masa o rozpisanie w ciągu 3 miesięcy przedterminowych wyborów. Oznaczałyby one prawdopodobnie koniec kariery politycznej Masa oraz jeszcze większe zaostrzenie stosunków z Madrytem. Z sondaży wynika, że wybory wygrałaby lewica republikańska, partia, która już teraz domaga się jednostronnego ogłoszenia przez Katalonię niepodległości. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kraków uczcił rocznicę otrzymania tytułu Miasta Literatury UNESCO. Tytuł przyznano stolicy Małopolskiej za tradycje literackie, promocję czytelnictwa i odbywające się w mieście wydarzenia. W południe na rynku głównym w niebo poszybowało kilkaset balonów z napisami Kraków Miastem Literatury UNESCO. 3, 2, 1, start! Robert Piaskowski, Krakowskie Biuro Festiwalowe. Literatura jest takim niezbywalnym elementem tożsamości Krakowa. To jest też jakaś energia, która to miasto przepełnia. Kraków jest pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej i drugim po Reykjaviku nieanglojęzycznym, które zostało miastem literatury UNESCO. To był Serwis Trójki. Poniedziałek z chmurami, wszędzie może kropić, ale będą też większe przejaśnienia. Termometry pokażą w Suwałkach 13 stopni, w Warszawie 16, a w Przemyślu nawet 18. Trójka. Program trzeci. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Sześć minut po 23:00 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu adres mailowy minimax@polskieradio.pl. Zgłoszenia do reprezentacji Minimaxu na koncerty Anatemy w Warszawie w sobotę i w Krakowie w niedzielę jeszcze przez mniej więcej 10 minut. Polecam Państwu także stronę słuchaczy www.minimax.info. Na stronie m.in. kontakt do kawiarni, a w kawiarence, wiadomo, samorządna, niezależna i bardzo, bardzo wesoła grupa słuchaczy Minimaxu. Dostałem informację, że grupa Minimaxu zbliża się do 8000 i być może Państwa obecność przechyli szalę i będzie nowy rekord. www.minimax.info, strona słuchaczy Minimaxu. No a teraz, proszę Państwa, najnowsza opublikowana piosenka Marka Knopflera. Towns and I never met a one like you, pretty lady. Won't you stay and talk a while, lady? Please stay and talk a while. The night is falling and I'm falling for your smile, and I never met a one like you. Like you. O tak, tak, to najnowsza piosenka Marka Knopflera. Skomponowana, napisana przez Marka Knopflera. I Never Met a One Like You powstała w trakcie sesji, na której nagrywano album Privateering. Duży album, państwo pamiętają, 20 utworów i bonusy jeszcze były publikowane, ale ten utwór został, nie był wykorzystany przy tym albumie, a wiadomo, że Mark rozdaje czasami piosenki. Ona trafiła do amerykańskiego zespołu bluegrassowego Hot Rice, to przez lidera tego zespołu, który współpracował przez chwilę z Markiem, i Hot Rice nagrali ten utwór na swoim najnowszym albumie w takiej właśnie bluegrassowej wersji. No to jeszcze przez chwilę pozwolą państwo, dla mojej przyjemności głównie chyba, w kręgu muzyki Marka Knopflera pozostaniemy. Oto nagranie, które dość nieoczekiwanie znalazłem na płycie przywiezionej z Grecji. Why worry now? Nie tylko dla pańskiej przyjemności, napisał pan Robert z Opola. No dobrze, to jest nas dwóch w takim razie. Kto śpiewał? Nana Muscuri. Któż pamięta taką pieśniarkę wspaniałą? Dzieci Pireusu kiedyś, tak? Był taki przebój europejski, ale w Grecji Nana Muscuri to ciągle ważna postać. Miała trasę urodzinową. Czas jakiś temu ukazała się płyta z tej trasy i tam właśnie nieoczekiwanie znalazłem taką wersję Why War z dawnych czasów zespołu Dire Straits. To tyle na dzisiaj. Marka Knopflera. Nowy album, przypomnę, w przyszłym roku, ale być może już w styczniu. No a teraz pytanie. Cóż porabiają w tym roku byli członkowie zespołu Led Zeppelin? A różne rzeczy, wiadomo. Robert Plant wydaje nowy album, wydał już nowy album z własnym zespołem i czyni z nim koncerty. John Paul Jones koncertuje z norweskim zespołem Super Silent. Zaplanowany także koncert w Polsce. No a Jimmy Page niczego nie nagrywa i nie wydaje, tylko miksuje i wydaje nowe wersje płyt Led Zeppelin. Jeśli będą z tego jakieś pieniądze, to one mogą się przydać. Otóż, proszę państwa, zespół przegrał pierwszą rundę sprawy sądowej, którą wytoczył im w stanie Pensylwania Randy California, wokalista zespołu Spirit. Sprawa nie jest nowa. Randy California twierdzi od dawna, że Stairway to Heaven to plagiat piosenki zespołu Spirit Taurus i że Led Zeppelin słyszeli ten utwór, gdy w 1968 roku występowali, uwaga, uwaga, jako support na koncertach zespołu Spirit. Led Zeppelin, a głównie Page i Plant wnioskowali wstępnie, ich prawnicy dokładniej rzecz biorąc, wnioskowali, aby sąd w Pensylwanii oddalił pozew, gdyż są Brytyjczykami i nie mają nic wspólnego ze stanem Pensylwania, ale sędzia ten wniosek oddalił. Sprawa zapewne potrwa. No a jak się zakończy, nie wiadomo. Być może trzeba będzie w przyszłych wydaniach do utworu Stairway to Heaven dopisywać jeszcze jednego współautora. To tyle, proszę państwa, wiadomości sądowych z kręgu Led Zeppelin. Natomiast przypomnę, kolejna porcja tych nowych edycji Jimmy'ego Page'a. Na wiosnę, na początku lata były trzy pierwsze albumy, a za tydzień ukazuje się czwórka i Houses of the Holy. Na tej czwórce będzie także zestaw dwublaszkowy i na nim znajdą państwo płytę właściwą i utwory bonusowe. Inne wersje tych utworów z płyty właściwe i tam chyba pierwszy raz, jak mi się wydaje, będzie opublikowana oficjalnie alternatywna, niekoncertowa wersja studyjna zespołu Stairway to Heaven. Państwo pamiętają dokładnie oryginał? No pewnie tak, wszyscy pamiętamy. No to proszę posłuchać, czy są jakieś różnice. Dream by the brook, as a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misguided. Na razie ten utwór ma tylko dwóch autorów oficjalnie, Page'a i Planta. Stairway to Heaven w niepublikowanym wcześniej miksie nowej wersji Sunset Sound Mix. Czy państwo dostrzegli 20 różnic, które ten utwór dzielą od powszechnie znanego oryginału? Jeśli tak, proszę je zachować dla siebie. Niech to wszystko zostanie między nami, bo oficjalna premiera nowych wersji czwórki i albumu Houses of the Holy za tydzień i wtedy pewnie więcej na ten temat w Minimaxie. No a teraz chciałem powiedzieć, że dzisiejsza zagadka dla tych, którzy chcieli wziąć udział w losowaniu zaproszeń na koncerty Anatemy, brzmiała Distant Satellites, tytuł najnowszego albumu Anatemy, i ta zagadka nie sprawiła państwu jak zwykle żadnych trudności. Posłuchamy fragmentu tego albumu, aby maszyna losująca w mojej osobie mogła pójść w ruch. O tak, tak to brzmi na nowym albumie zespołu Anathema. Mieliby Państwo ochotę sprawdzić, jak to brzmi w wersji koncertowej? To będzie taka okazja, za tydzień mniej więcej. 25 października Anathema w Warszawie, w Progresji o 20. 26 października w Krakowie, w klubie Studio także o 20. I wreszcie w poniedziałek 27 października we Wrocławiu w hali Orbita. Chciałem z przyjemnością poinformować, że w reprezentacji Minimaxu w Warszawie w Progresji wystąpią pan Zbigniew, pani Maria, pani Zuzanna, pani Ksenia i pani Agnieszka. Natomiast w Krakowie 26 października w reprezentacji Minimaxu koncertu wysłuchają pan Marek, pani Jadwiga, pani Elwira, pan Łukasz i pan Damian. Wszystkim wyróżnionym, wylosowanym gratuluję. Oczekuję krótkich relacji. Tematem koncertu wrocławskiego zajmiemy się w Minimaxie ewentualnie za tydzień, a generalnie tym wszystkim z Państwa, którzy pisali w sprawie Anathemy, polecam na wszelki wypadek sprawdzić jeszcze jutro swoją pocztę mailową. Czasami ktoś zrezygnuje, czasami dolosujemy jeszcze kogoś do reprezentacji. Bywają takie miłe niespodzianki. Każdemu takiej niespodzianki życzę. To tyle dzisiaj o koncertach Anathemy. Wracamy do zespołu U2. Zdania są podzielone bardzo w sprawie tego nowego albumu, nie tylko w Minimaxie zresztą. Państwo pytają jednak między innymi o utwór Ukryty. On jest w jednym z utworów dołączony. Powiem od razu, no nic sensacyjnego. Taka troszkę dyskotekowa melodia i to nie jest najciekawszy fragment tej bonusowej płyty. Natomiast tak zwana sesja akustyczna, no kwestia gustu. Dla mnie U2 to zespół rockowy, popowy, gitarowy. No ale proszę posłuchać, choćby we fragmencie, jak to brzmi. Every Breaking Wave w wersji akustycznej. Tells the next one there'll be one more. And every gambler knows that to lose is what you're really there for. Summer hours, fearlessness. Now I speak into an answer phone, like every falling leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone. If you go, if you go your way and I go mine, are we so, are we so helpless against the tide? Baby, every dog on the street knows that we're in love with defeat. Are we ready to be swept off our feet and stop chasing every breaking wave? Every sailor knows that the sea is a friend made enemy. And every shipwrecked soul knows what it is to live without intimacy. I thought I had the captain's voice, but it's hard to listen while you preach. Like every broken wave on the shore, this is as far as I could reach. If you go, if you go your way and I go mine, are we so, are we so helpless against the tide? Baby, every dog on the street knows web of thee and stop chasing every breaking wave. See not all the rocks drowning his nursing. You know my heart is same place that yours has been. We know that the fear to win, so we am before we begin. Before we begin, if you go, you go your way and I'll go mine. Are we so? Are we so helpless against the tide? No i tak to brzmi właśnie. Sesja akustyczna. 6 utworów na bonusowej płycie nowego albumu Songs of Innocence. To wprawdzie YouTube, ale to tylko nowy album, proszę państwa. Nie ma powodu, aby rwać włosy z głów. Szukajmy pozytywnych emocji. No, a jeśli ktoś załamany, niech zajrzy do kawiarenki, do samorządnej, niezależnej, bardzo wesołej grupy słuchaczy Minimaxu. Z pewnością znajdzie tam pocieszenie. No to tak jak przewidywałem, nie za wiele nam się tych albumów zmieściło, ale robimy, co możemy. Jeszcze jeden wybiorę dziś dla państwa. To także moja przyjemność płytowa. Zaczniemy od zagadki. Powiem od razu, melodia jest myląca. Proszę słuchać głosu artysty. L'Africa, telefonini stregonisi, sono parlati due volte, hanno deciso sposiamoci, la sposa è giovane e dolce come sui suoi gioielli di legno blu, gli antichi arrivano, arrivano, tra capre e nuvole viaggiano. Dell'Africa, rossa che campo da tennis qui, una pallina rimbalza lei, la sposa un drive micidiale lui, lui si difende e guarda in su, gli dei aerei sfrecciano, gli antichi mangiano e tifano, son tutti soci di Wimbledon. No i co państwo na to? Powiedziałem, że to trudna zagadka. W poczcie internetowej nikt nie pochwalił się znajomością artysty, ale jeśli ktoś zgadł, to gratuluję. Ta pseudoafrykańska poleczka jest myląca rzeczywiście, ale głos artysty to Paulo Conte. Znakomity włoski artysta, którego ja poznałem w latach 80. gdzieś tak, pamiętam to. Dostałem kasetę z Holandii, bo ten wcześniej lokalny włoski pieśniarz zaczął robić karierę na zachodzie Europy, we Francji, w krajach Beneluxu. Pokazałem muzykę Piotrowi, no i potem państwo poznali także w trójce Paulo Conte. Wiele świetnych muzycznych przeżyć z jego udziałem. Ostatnio było cicho. I proszę, nowy album zatytułowany Snob już na rynku europejskim. Paulo Conte ma 77 lat, mimo to po wydaniu tego albumu wyrusza na trasę koncertową. Nie będzie tych koncertów wiele i na razie nie ma żadnego punktu koncertowego w Polsce. Najbliżej to będzie chyba Wiedeń. Uwaga, 16 marca przyszłego roku będzie można posłuchać w Wiedniu koncertu Paulo Conte. On będzie dawał zaledwie kilka koncertów w każdym miesiącu. Nowy album Snop, to jeszcze jedno z niego nagranie. Tropicale, le parole bastavano da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total, illusional come il gero vital. Altre stagioni, altra storia virtual nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical. Sulle terrazze di notte l'estate italiana un via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical. To Paolo Conte z nowego albumu Snob. Taki Paolo Conte, jakiego znamy, nie ma tu żadnych muzycznych wynalazków. To po prostu głos, styl, świetna muzyka, świetne teksty. Świetny artysta, wciąż jeszcze na scenie, mimo swoich 77 lat. Aby zachować świeże ucho, słucham od rana mojej żony Zofii, a dopiero wieczorem słucham płyt, napisał pan Tadeusz, niewątpliwie pół żartem, pół serio. To w nawiązaniu do mojej opowieści o tym, jak to ponad przez dwa tygodnie ponad nie słuchałem żadnej płytowej muzyki, tylko szum ciepłego morza, jakaś cykada od czasu do czasu, to orzeźwiające słuchowo. Polecam państwu ewentualnie takie doświadczenie. No i tym świeżym uchem wysłuchałem wielu płyt, kilka z nich pomieściłem państwu dzisiaj w audycji. Wśród tych wysłuchanych Ben Howard, raz jeszcze do niego wrócimy. Młody, 27-letni Anglik, wydaje właśnie swój drugi album zatytułowany I Forget Where We Were. Now I walk to running round Wszystkie tytuły i wszystkich wykonawców dzisiejszej audycji znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki lub na stronie słuchaczy www.minimax.info. Przepraszam, Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski, Leszek Adamczyk, to był Minimax, dziękujemy. Minęła północ. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 października. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. 20-latek ze Szczecinka oskarża strażników miejskich o pobicie. W sieci umieszcza film ze swojego zatrzymania. Z tego nagrania można wnioskować, że takie zajście miało miejsce, że zostały przekroczone uprawnienia przynajmniej przez jednego strażnika. Mówi przełożony funkcjonariusze. Kolejne walki w syryjskim Kobani. Miasto znów szturmują dżihadyści z Państwa Islamskiego.